فكل القائل لها الإيماء سورة النساء يوشن في زمان الدين عندما فارا بسورة مكتبة كلا سوا بيان دعوة أمور تقابل سنة إسماء لما سوى راتلا سورة النساء أولا حصتي توقل سراجل قائد إسقال ساقار مولن رأيت بيان سي مخصل جو محصة شروع بارا جو محصة سي أتا حسان جسوسي بين الرائي والرأيت وما بين تباكسا وخلق كوين جا مخصيو حصول بيان سي يو خسن جاو أليوان أمراو جا ستاسي بخلق حصول سرسي أنت عبد الأمانات وزعادها دین حکم داو خدا اللہ دے پیغمبر تابعدار دین سے اور اول دے اللہ دے دین دے سارے تابعدار ہے سنورم دین حکم داو خدا اللہ دے دین دے سارے اجن دے دین دے سارے دے سارا سنورم دے جنگی دے خیال کوا سنورم دے مبنی کی ہوتا خطا ہے ماہ ہے اور پیزم نیک سیجا ہر کا پیتے میں نیک سیجا تو دیئے دیئے دیئے آئے ولكن يقول لك ما بدك سواء الاحسان الكريم فقد الله بجد بار هجرتك ومن يهاجر في سبيل الله يجد ثمره مراغما كثيرا وسعا ثم مثلا قصر فتلقى سفر ذي من سلوك قاتلين ذا ذرى قاتلين قصر بكر فكم ذيك اطياب وكم اطياب كيلومتر لا جديد اليه غالي جنانی بیانی شو جدی جینا اتن حکم دے اتن حکم تو کلا مل فتشی تو پاک مل کے بعد اللہ قانون جاری کے مل کا ساتائی کی جہاد کا تکافر مجھلی رکا دو بیجلی مجھلی رکا اور جدی اور جدی اسلام دخارہ کی سکتا تو کلا عمل کی آزادی والا جو اللہ دین کے بارا لکائے کہ بدا اللہ تعلیم جاری کے لیکن ہندوستان کے علماء و عوام و محنت داؤ جد جہر داؤ دارا برطانی حکومت خلاف انجان خلاف جو اللہ پاکستان داغے نے عذاب کو جدا کر داغے مقصد داؤ لا الہ الا اللہ دا اللہ کتاب جاری کرو اور دا اللہ کتاب باندے عمل کرو ذاتن حکم الا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتقى من نار لكل پیغمبر آتا قرآن بالحق بفارا دفتار سنگات علماء مانا جنگ اظہار الحق بفارا دفتار سنگات حق حق تارجو قرآن لجنا رالجنا لكل حق تارجو باطل رجو جو کہ جدا دینی اسلام کے دورے ادیانوں بالا تر دینی دوروں کی جلا جلا قرآن مجھے لگا رہے گلے میں تو پھر جلنا سمن الظلمات علمی کتاب رنگ اللہ علی کال پھر جلنا سمن الظلمات علمی پیغمبرہ قرآن مطابع رہے گلے میں پر جدے پھر او باتے پر سلوا بات یارو بسرکنا روا ایمان کا قرآن کا کل کل قرآن دل پارا رگلے میں تو بچتے ربی مؤمنین و تغیر ربی قوم المتا انما یسلناہ دل سال سال تو بچتے ما قرآن را رگلے دل پارا ما قرآن سال کرے سا کو جبا اے پیغمبرہ بکار جدی قرآن سے نمبر سر پار لارے گلے لکھ بہین ملنا چھپانے کے پھل پتا چل کرے قرآن مجھے لگا رہے گلے تکر اہو عالم ناس مارا رہے گلے قرآن بپار مجھے لگا رہے گلے تکر اہو عالم ناس یعنی مقتل قرآن را په مزه مزه باندې په خلکو په آرام په خلکو پوهېږي بلو قرآن د دې نه دا روزلې دي کوم ګورا چې ته ویرې په دې باندې خلک ولې ویرې ګورا او د لپاره چې ویرې هغه کسان چې هغوی ویرېږي د دالانه مونږرانو مونږ کاران مختلف وجې بیانوي د قرآن د رالېږلو دانه چې قرآن مې رالېږلو چې د دنیا حال کې ده نه بالحق لإشعار الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إذا فرات تفوت لو في خلق تميزا فالكتاب تفوت لك فلا أراك الله تفوت لك لك تدعو الكتاب فصل بك مام بك تابع الله فجلك تاپ قرآن ہو گئے لیکن تاپ کل کتابیں ہو گئے مدارے حکم بیان کا ہر کتاب عمل کے ہوگا ولا تکل للخائنین حکیما اور مکیگا تو جو طرف آگا خیال کرے حکیما جگل مارے کسو قیامت کے سمسلے جو توحید کے نگاہ طرف پر گاہ طرف لگے تو اپنے سالے مجھے جیسے کے دعوے اور سالے لگے ولا تکل پیغمبر خدا حل کو طرف نہ جاؤ ذکر تو پیغمبر مراد کی نسبت سے ماؤ کائی مخاطب ماؤ کائی وہ ہر رسول سے خیالت نہیں یا نہ طرف ہی لگ جانا ہے وَسْتَغْفِرْ اللَّهَ مَغْفِرَةً وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَعَبِ الْجِنَا كَاللَّهَ مَا تَسْمَا جِنَا هُنَا مَعْتَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفِيرًا رَحِيمًا إِسَكَى اللَّهَ ذرا لا گناہوں معاف کر سور گناہوں کی ذکری اللہ دربار تراشا اور اللہ نے سوال کا سلام دی گناہوں کی اللہ با دی دی دی وقت کرے اللہ با دی جرم نے کی ما تمازی جا نکوت فرقان ہے کی برازی الا من تاب و آمن و عمل عمل صالحا واولئک یبدل اللہ وقال الله غفور رحيم الله ذات تو کلا د بچاو نما جلا ما دي گناہ د کی یا د تمام کار نه کولا والا ی سبا وت گناہ نه واسم او د هر گناہ پر یتمو د بندې ورکم دغه کی مومن فاول کی راوی چې تو د الله کتاب راوالی او د الله کتاب ته کیلا ستیدا لفن سے فاضر للذین تابوا واتبعوا سبیل اللہ وقیم عذاب الجحیم قرآن سے ان اللہ کان غفورا رحیما واستغفر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر زل استغفار والا ہے کم سے کم کی سن زل چار استغفار الیہ کم زل مقام اور جفر انسان گناہوں میں دیر بھی استغفار دین ضروری استغفر اللہ او کو ابو داؤد کی روایت راوی عربی استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو الحي القيوم لا تؤخذه سنة ولا نوم ان الله قال غفورا رحيما ولا تجعل مع الذين يختارون انفسهم مقابل مسوى جزر مسوى ذكر الله فقالنا شاید قیامت کی زندگی میں تم جان ملا تو سبب سے نقصان تو سبب کی گناہوں میں ان اللہ بے شک اللہ لا يحب من نسے من دعا کسر کالتی خوانا دے خیال اندر حکیم اندر گناہدار خوان کے غد مدابے دے رہا خوانا دے خیال اندر خوانا دے خیال اندر اولی خائل آغازے کی دین کا مالک ہے یوم سلام کا معلوم ہے جو آغازے کا ہم کو لکھتا کرا یوم سلام کا معلوم ہے جو آغازے یہ خائل دے گا یہ کافر دے گا ومن اظلم ممن کتما شہادتا ان اللہ لا يحب من تاب خيرا من حکیما يستغفر من الله زعمت كيد خلقنا ولا يستغفر من الله عزام لكتبه لله دي ودا الله لما سنجا جانتا دي ودا الله لما تتدوني دي لا تنفذون إلا بسلطان تاسو نشو وطي زمان من نقف لا الله وزمان حكومتنا فبرزو أن زمان حكومتنا فقفزو أن زمان حكومتنا فبرزو أن زمان حكومتنا لا تنفذون إلا بسلطان حضور دان جوزي أجوز كبيرزي وكل ما دي الله زمان تنعاتا زمان حكومت في أروح موجوده ولی سره مې حیاله کې زمانه هر کله چې سره مې حیاله کې ځان څه دې عبادت کار کې او الله دې زمانه ځان حیاله کې دې ځان کوم دا سره ملا کې ان الله لا يحب دې خپل کې مخه ځان څه دې یو څنګه څه بلار کې یو دې څه بلار کې ته حال څه بلار کې یو کمره کې ځان څه دې دې الله دې زمانه خو څه دې ولې عادل دې دې دا خپل ټول خبره ما دا ساره حسین خبره ما ها دا څه خبره ما یا لمنجه ها اخا ها جاره او اخا دا هول چې راځي ګره دا څه په خپل باندې دی دا چې زیږی دا خبره ما چې د جماعت کې راځي وای دی مفاتيح وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة ليو طالع في الوضع سلطتي ليو طالع في الوضع أعوش أجلطتي طالع في الوضع أعوش من الله يما فعل الكياغتي يو طالع في جديد وطريني أن تكون خطر الجراسة على رسول الله كل دامي في جديد فستكي كواك أن تكون خطر که د کلمو د علمو د غوښمو کیو د کلمو د دې د تاسو په دغه په دې چې الله او الله الله الله اجازه مې دا غوښمه چې د نړۍ حالاتو ان الله لا يحب من كان خوانا اكيلا اذا قال الله من غسل اوقات الدين في خير من كل عباد يستجيب من الله ولا يستجيب من الله وهو معهم عند الله بدون خلق الشرب اذا الله كل من سرده والله كثيره لا الله أرجع في موجوده الله أرجع في موجوده إثبات علم خلاص لا الله علم دون وسيله وسع كرسي السماوات علم لا الله وسيله ترى وخطا أرجع في موجوده أرجع في موجوده فيضلوا دسته دریاګونو شارګانو کې چې یو ورځ دی دا داسې رد دی چې اب تاسو رو دی او په هر ځای کې دی هاتو باز علم خلاره علم دی دا قدرت دی ان یبیدون ما لا یرضا من القول فلا تستطر طاعته فلا تقبل دلالا ګوره غلطو خبرو خلک دستور دی ځانتیا کوي د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د سټیج د خبر ما لیک تخلی اللہ تکو ایلانا وقال اللہ بما بدیل مخیطا لیکن فکر لیکن اللہ تفوحی اللہ بخشالی مطارس فتح رجل اگر اللہ جن دے اللہ کتاب دے ذکر اشکار دے فائدان فتح رجل اگر حدیث کے لازی نبی علیہ السلام اے تدریل قسم خبر جسے جائی دی ودرين على وانوك في خبر مبني أو مبني يو ذكر الشعر جديد خبره درسي تدريسي مقال عيه خبره جديد هذا يا جديد زیر آن حضر طالب اسکی جائیدی لما خسن دماغ مرسو جستا یو ملمر آغلے دے اجائب خبری ہوتا رکے درین آن حضر جائیدی دستے لما خسن دماغ مرسو جیتن خجی صدق پر خبری جاری خجی و خالد پر مرزا خلی تو بکی دنیا جائی جدی درین قسم خبروں من علاوہ دور خبری مجلوم دی جیتن کی بنا چی دکان کی بنا چی جب سبی بنا چی ایمال اکتر جیلی جب سب پرنے نبی علیہ السلام و سلام ما آج کیلی وقالی نبی علیہ السلام و جب سب نمنا کرے گا لیکن بابا یا بس کو آئی یا بیان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو آئی جو پرستان کو سلح کو آئی نو پاغد انسان تسلط لی سار پاکی جو وقت لیا کوئی جو عدد کی سلی جو پرستان بالی سلی نو وہ حالا سلی سلی جو کی عدد مات کو لا سلی لی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو سلی جو بار گیا ہاں پاتر جن نظر آیا اگر پاکی جو شیطان نے لکھا بچ جی کیا جی سنائی جو تو کل اچار جی اور پہلے کل اچار بار انسان سنن لی لو منافق و بدبن انسان شیطان جی کی شیطان نہ جی وہاں تباسی جی جی ہاں وقتی جا وقتی جا تکیئے تکیئے شیطان لاسی تکیئے لکھا سن کی ماشین میں کوب نور بھی آمور لاسی تکیئے بانے تکیئے آگر اپنے جن کی شیطان لاسی انسان تکیئے تکیئے تکیئے نیت کوب کوئے تکیئے نیت انیان راکی بھی نیت قضا ہے مال وقت ملیان ہے مجھے تکیئے مجھے اپنے خلق جاہی ہے مجھے وقت ملیان ہے میر پیارا آسن کی ہوگی جو کم مکتب لگا میں ہوتا ہے دن دن دن دن دن دن دن دن یہ سیدھے جو کوئی قادر سے جاتے اور بسلا کی جائے گا بسلا کی جائے گا کیا کہنا ہے کہ سکیت ہم کوئی کوئی یعنی خدا ہر دل صفا تھا حدیث کے راجی سے رہا پر پاس میں سلم ہوئی کہ صاحب کا عوضت سے دور کا پاسے بھی لگا خیشیم بھی کا خیشیم ہوئی دا یہ خصا خا کری اور اس نے کسی شروع کری یہ قدیم ہے کہ شیطان ناس کے دیگے سے یہ تو ہوتی ہے حدیث سے یہ کہ شیطان بیمان سکر کرنا اسی نے خود جو ہوئے کہ چاہے شیطان کی بھی بھی اور ناس سے وسطی بیمان آتے تو انہوں نے کہا یہ نہیں کہ سب کے سمنا یقلیا وریان جا ادھر ایسی بھی ادھر ایسی بھی یو بانائی اور پاہے جا رہے ہیں جن کے لئے جا کوفی اللہ کا جانسا کرے وقال اللہ بما یعملی من حیثا اور جو اللہ باسا بسید حافظ کریں گے اجیو سے جو رکوان میں تھی اے ایسا تھی اجیو جو چکے ہی رہی یہ جائے گا جب میں سے میں اس کی لگی دی اندر کا سیز کے کم ہو رہے چکی یہ جو سے کم ہو رہے یاوہ سے کم ہو رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے یہ جو سے رہے تو وہ کم ہو جائے جو سے رہے رہے معلوم ہی کہ جو آمین کی سکتے گا دسیلی کی کسی کو خود دسیل کرتا کرتا ہے ماسی میں جب آسے ہی نہیں کیا یہ چلے پاسے میں اس کی سے پاسے اب یہاں سے بھی سباز بھی لکھو جب آپ اچھے بات اپنے کی رہی تا بچے بکانا بھمارے کرے جی رہا تا آمین کا پاسے لے تا کن کا پاسا ہو تا چارے کا پاسا ہو تا نوکرے دکان کا پاسا ہو اس کا نام آوہ سے رہتا ہے دکان کا بلے بھی یہ بھی نہیں سی رہی ہر جگہ تو باطل پہ جتنی ہے تو بار آنے پہ جتنی ہے تو اگرائے پہ جتنی ہے تو اگرائے رہے گا صاحب اگرائے سے پاسے اگرائے رہے پاسے ہی جسال میں پاسے ہی سکل میں پاسے ہی تو جا اللہ جی اور نیو میں پاسے جس کے راجی نبی علیہ السلام و سلام سے کل حد پاسی گی مخاون کا پاسے مخاون جو نہ پاسی گی وہ ترکیا کی پاہوں کا مقدار اکھلو آتے ہیں وہ رمضہ کے بعد خالد کے لئے سمائے جو مقدار کی طلاق کے لئے ہیں ابھی یہ جنہ کی پاہتے ہیں اے خونہ مقدر سپاہوں میں جا وہ وہ پر جاتے ہیں سرے پاسے گا خجر پاسے گی یہ خجر کا مقدار اکھل گی سپاہی کی نیت کا پاہتے ہیں کیا ہمیں خالد پاہتے ہیں اور خالد پاہتے ہیں اس کے پاہتے ہیں المقلره والسرور بالتجل وكان الله بما يعملون فالله حق حوالي حقا بسرور ذكر من ذهب الصبايا سلمتي وكان الله بما يعملون مبيتا او دي الله باتا في سيدي حتى تنسي يا توسل بجبل الزيت عطي عن ربك خلقنا في العاف الزيات في الزيات أغدي رجلا أغدي بالماذا أغدي بالماذا أغدي بالماذا أغدي بالماذا أغدي بالماذا أغدي بالماذا الله يتخل من داغن الجبل الزيت في الزيات ومن يجاد بالله عنه يوم القيامة سوف جبل الزيت الله سلا داغن سلا داغن سلا داغن سلا خبر ہوئی جب بند ہوئی او دلا سونو کار لولو بابا خبری شروع کی دکو کار لولو بابا خبری شروع کی دکو کار دی جونو بابا خبری شروع کی قرآن یدا خطلی شروع کی دیو خبر لولا اگر اغب ندانی دیار کی دیو کنی تو خود جگر تیر دکملا سبابا دکتلت دکتا جگر کی اندامون با دکتلو اندامون دکتا جگر کی لکه هر انسان عمل دروغ لیکلی دي قرآن کې یو د هغه په بدن کې او ما چې په لاس کوم کار وکړو زما الله څه کوي لیکلی دویم په کوم ځای کې چې کوم عمل یو انسان کوي په کوم ځمکه کې تا په ځمکه کې د هغه هغه عمل لیکلی او دریم په صحائفو پر څو کہ فرشتی جل نکل کے اسم نکل کے لگ جاری موجود ہے فضی ادا خل زبان سے نکل کے فآمان نیک آمان اور فدس زبان بدا نیوز فرشتو نکل لی حل سانا من نکل لی جیل تا غزمت سید حل سانا من نکل لی ملزال جرابی جلال رب ان ربك اوحانها يوم يجيب تحدثه تعالك خبر بيته إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فذا أولي بيان تدعمنا في الحالات لها فهل إنسان حالك بدأت لك بياني تدين كان بما بالي فعمل دین جان دما باندې باندې دې دا عمل کړو دا څنګه کومه خبره شروع دي د الله رب کا او حالها وترب صاحب حکم کوي دې مکه تا رب او ته حکم کوي دا خبره کوي یو د زمکې خبرې به کوي په هر انسان باندې او د شاهر په صحایف له فرشتو عمل کوي او دریم هر عمل د انسان په بدن کې حکاکي وي او دا ذکر اصحاب مرو کې ډېر دي نو دا د کوي چې په دې کې باندې ذکر د ښار ولی ذکر چې په دې بندي کې ذکر دا د کاټ کې څنګه له دې وروسته دا د کاټ کې په دا د مرګ په اړه ما ته خو هغه ته دا موږ نو وایو چې هغه نه یو خو نه په دې کې څه څه کوي چې په دې بندې سبحان الله چې څو ځای د دې سبحان الله په دې بندې باندې دا کاټ دا قیامت دا پیدا ها دا یو څه دی بم باندې دور نه کا دور زما ما باندې څه حال دا حمد الله دې او دې هر انسان دا څه څه کارو ته زو عمل کوم نو دا خپل ځان له کومه څه لا څه دې سبا به زما خپل دې زما وګولا زما دامن ما باندې خبرې کوي ځکه هو قران سوره بنی اسرائیل دې ان السماء والبشر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بشك السرد بشك الرجلا بشك الزرا اذن كل لما الله بشدا قامت بتقوس كما رجل لما تقوس كم تتعب بتاوه جدي كل لما تقوس كم تتعب بتسلي جدي هذا الشيء اعوذ ها كل لما تقوس كم تتعب كل لما تقوس كم تتعب اما يجول عليه الرسول خلق من فتوه الله غفور رحيم لك دا كتاب سلم عليك من الولا جا هو كافر من الملا الله غفور رحيم لك تقول دا هو ولا انما الولا جاي تاك كتاب عليك لك اما شاكرا واما شكورا تاك قرآن كنولي وهدي اللهم دا سما جلال خود دی دی کده خیر کلام دا دی دی دا قرآن لاریا او کده شیطان کلام دا دی دی دی دی شیطانوں سے خلق ہو گیا دا خیر کلام دی دی دی دی دا اللہ عذاب العلیم ہمی و اللہ والعذاب العلیم ہمی و اما یزنی علیہ الوزیرہ یا بسیسی کده بانیہ الوزیرہ جنوان ومن یعمل

ومن يبتدع ذاته في الجناة تبنجر باجي جناهنم كي جنهنم كي ذاتهم كي ومن يبتدع من ذاته في الجناة فإنما يبتده على نفسه يكيناً قصد قول بجناة ذاته على نفسه ذرر فاغره ذات جناة فالله ذرر فاغره لا هو سام الله عليما حكيما او دي الله فوق حكمت والا ومن يبتد خطيئة اسمًا ثم يرمي به بريئًا فقد احتمل بهتانًا واسمًا مبينا ساتر خطيئة جنا لرا اي اسمًا يا جنا جانا جنا لري خطيئة جنا لا اسمًا جنا لا ذلك فرق علماء كيف خطيئة على جنا تخير باقي تاريخ يا النبي صلى الله عليه وسلم او دا کویرا روزه کې سړي پلان دی روزه کې موږ ورګي او څنګه دې دې چې او دا څه دی او تاسو یو تاسو څنګه کوم دې دې دې دې پلان یې نو او چې له دې دې دې او دا څه پاتې او روزه وا پلان یې نو چې له کویرا باندې او اسمن او یا جنا پس او اسمن پس باندې جنای هغه روزه فصلاني مين لك يا فتي يا فتي هيا كذو ما هو تريد يا فتي مين لك ما تمكو تزلو ما تفكي لك ما تفكي لك ما تريد يا فتي يا فتي مين جلو انزام قال ما تريد ما تريد يا فتي ما تريد يا فتي ما تريد يا فتي مين جلو انزام ولو كانوا يقولوا في دي باران دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي كانوا يقولوا في داري دي او دغه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې تو تو هم لاس کته جوړه لاس دا لګو همهمت بګو ثم يرمي بي بري انجام پکې دا بري ابي او پاک کړي تا دا څه خلوي دي اده دا ما دا ثم يرمي بي بري انجام پکې دا بري ابي پاک کړي تا فقد اتمنى باقي بعض جدو شري دو اسمت بوتا من درو و اسم مجينة او جنة سارا من بدلانه سره يو سار سره وما مدر سره او اغا چاسا نزبت جيتا ودسان لخبر له فقد اتمنى سار بخلا غلطه جي سار بخلا جي جي حبيا بودا مانا اوزو خدا اللہ میرے باندے اللہ کو ملائے